Banga makambo, ngana bangi makambo. Bape kisinga makasi na keba bandeko. Noki natika mokili, natika baleki. Ngana kebi sanzoto asane. Ngana kebi sanzoto yeye. Vinange koti baini o mama. Sebo yonga na ningaka na motema. Sebo yonga na sekisaka o. Natika ndeko sekisa natika e. Pomba kananga na limo o. Ngana limo e toweli ninyo. Nasali nini bandeko na vibre na kopo mbamba. Nasali nini e. Limba mwana mawao. Nasali nini e. Pomba kana moto. Bakananga na likambo ya bobo. Bakananga na likambo zambe. Yangana yena masangana kebae. Yangana yena lisano na boyao. Natika ndeko sekisa natikae. Naboya ndeko kabela na boyao. Pomba kana ngana kufa o. Ngana kufa e toweli ninyo. Ngana kufa na limwa. Mape uti na nani papa. Bongola ya yomo tema. Bongola ya yomo tema. Mokili mawate. Mokili mawate. Nasali nini bandeko na vibre na kobombama. Nasali nini e. Limba mwana mawao. Nasali nini e. Mwamba kana moto. Bakana ngana likambo kirie. Bakana ngana likambo zambe. Yangana yena masangana kebao. Yangana yena lisano na boyao. Natika ndeko sekisa natika e. Pomba kana ngana limo. Ngana limo e mabea nanyo. Tu, mama. Meka, meka. Nalembi nzoto bandeko. Natondi na mawana motema. Kona kola bwete mama munwe. Nakola nakoseka obapange. Pasi ya mokili ngoba pasi. Noli ya peto seka na o ambiance. Nobi na peto mela tozo nga ndako. Nasali ninye pona limo. Moteme tondi ngoma kamba mure selioe. Obi me komi ya batango pichu masuwa. Mwagi mitu na likambo. Ngana ebisa yomago. Malunanga ngala sala ninye. Nale mizo to bandeko. Nato nina mawana motema. Kona kola bwete mama mune. Nakola nakoseka oba panye. Pasi ya mokiringo bapasi. Noli ya peto seka na o ambiance. Nobi na peto melato zonga ndako. Nasali ninye pona limo. Moteme tondi ngoma kambo perengo yo. Mose kanangama. Kobi mekomi ya batango nzita mabiala ye. Asifiko. Ngana sala ninyo. Ngana benda nzoto mama. Moteme pasi. Ngana sala ninye. Nalembi nzoto bandeko. Nato nina mawana motema. Kona kola bwete mama munwe. Nakola nakoseka obapange. Pasi ya mokiringo bapasi. Joli ya peto seka na o ambiance. Nobi na peto mela tozo nga ndako. Nasali ninye pona limo. Up. Aïe, aïe, aïe. Yeah.